Habari ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale popote ulipo na karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Mgonjwa mmoja katika hospitali ya Rutovu katika mkoa wa Bururi alipatikana gonjwa wa homa ya nyai Variole du singe kwa lugha ya Kifaransa Alhamisi hii. Kisa kingine kinacho shukiwa kuripotiwa katika hospitali ya Bururi kulingana na habari kutoka kwa afisi wa afya ya mkoa huo. Washiriki wa kituo kinacho hudumia watumishi wa serikali kiafya mitoe de la fonction publique kwa lugha ya Kifaransa mkoani Rumonge wanadai kuwa wanapoteza muda mwingi wakijiandikisha upya. Wanawasilisha ya kwamba sensa hiyo haijatayarishwa ipasavyo kwa kuzingatia matumizi na ukweli kwamba mtu mmoja anaweza kusajiliwa kwa zaidi ya saa mbili. Bei ya vifaa fulani vya ujenzi ilipata ongezeko kubwa miezi mitano iliyopita katika soko la Jabe na Ruvumela lililotembelewa na Radio Television Sanganiro. Wafanyabiashara wanasema kuwa bahati mcha ya chapo ya domo yenye erufu wa mita 3 kutoka Tanzania leo ina gharimu 1041 wakati miezi michache iliyopita misumari kwa hilo kwa kilo ilikuwa 7000 leo ni 10000. Kuna haya bila shaka na mengineyo. Saidi ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upande wa pili inashirikiana na fundi mitambo Eric Uwimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Takriban wafanyakazi 40 wa afya wakiwemo wanajeshi 19 wa Marekani wamemaliza zoezi la kubadilishana uzoefu la ujuzi wao wa kimatibabu uliochukua zaidi ya wiki mbili. Mkurugenzi mkuu wa hospitali ya kijeshi ya Kamenge, Mark Nimburanira, anaashiria kuwa zoezi hili liliwawezesha wafanyakazi hao kunufaika na maarifa yatakayowawezesha kupata huduma bora. Washiriki wa kituo kinachohudumia watumishi wa serikali kiafya mitoe de la fonction publique kwenye lugha ya Kifaransa mkoani Rumonge wanadai kuwa wanapoteza muda mwingi wakijiandikisha upya. Wanawasilisha ya kwamba sensi hiyo haijatayarishwa ipasavyo kwa kuzingatia matumizi na ukweli kwamba mtu mmoja anaweza kusajiliwa kwa zaidi ya saa mbili. Katika wizara ya kusaidiana wamefahamisha kuwa sensa hiyo imetayarishwa na kwamba matatizo yaliyoonekana yatatatuliwa. Mgonjwa mmoja katika hospitali ya Rutovu katika mkoa wa Bururi alipatikana na ugonjwa wa homa ya nyani Variole du singe kwenye lugha ya Kifaransa Alhamisi hii. Kisa kingine kinachoshukiwa kuripotiwa katika hospitali ya Bururi kulingana na habari kutoka kwa afisi ya afya ya mkoa huyo. Wakati wa mkutano wa kubadilishana habari kuhusu janga hili la homa ya nyani ulioandaliwa Alhamisi hii na mkuu wa mkoa huyo, wawakilishi wa wananchi katika ngazi zote waliitwa kutilia maana ushauri uliotolewa na mtaalamu na wataalamu wa afya wa kukabiana na jango hilo. Ni ripoti ya Zeno Nzambimana, inasomwa hapa studio na Jando Deira Kozi. Mtoto wa miaka 2.5 kutoka mtaani Muhweza tarafani Rutovu analazwa hospitalini Rutovu kwa sababu anapatikana kuambukizwa ugonjwa wa monkeypox kama matokeo ya vipimo kutoka maabara ya kitaifa yanavyoashiria. Kwa upande mwingine, mzee wa miaka 70 kutoka kijiji Mahonda tarafani Bururi ana dalili zinazofanana na ugonjwa huo, analazwa hospitalini Bururi. Wawili hao wanatibiwa dalili hizo kama joto kali, kama anavyoeleza kiongozi wa mkoa wa afya wa Bururi Vena Nyambikiye. Alisema hayo katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa mkoa huo kwa wakuu wa idara mbalimbali zinazoendesha kazi mkoani humo. Kanali Leonidas Bandenza Maso aliwaomba kuhamasisha raia ili kutekeleza hatua za kupambana na ugonjwa huo kama zilizopendekezwa na Wizara ya Afya. Baadhi ya raia walioongea na Radio Isanganiro wameomba hospitali zote zipatiwe uwezo wa kupima ugonjwa huo. Mganga Venanya Mbikiye ameeleza kuwa wizara ya afya inatekeleza kufanya kila kitu ili kutatua matatizo yanayojitokeza. Wizara ya afya inaonyesha kuwa watu 25 wameisha ambukizwa ugonjwa huo na kuwa wanatibiwa katika hospitali mbalimbali za nchi. Bei ya vifaa fulani vya ujenzi ilipata ongezeko kubwa miezi mitano iliyopita katika soko la Jabe na Ruvumela iliyotembelewa na Radio Television Sanganiro. Wafanyabiashara wanasema kuwa bati mpya ya chapa ya dumu yenye urefu wa mita 3 kutoka Tanzania leo inagharimu 1041 wakati miezi michache iliyopita misumari kwa kilo ilikuwa ni 7000 leo ni 10000. Wafanyabiashara hawa wanaeleza kuwa ukosefu wa fedha za kigeni dola za kuagiza vifaa hivyo ndo chanzo cha vifaa hivyo kupandishwa bei. Wanaomba tatizo la ukosefu wa fedha za kigeni litatuliwe kwa sababu wanafanya kazi bila faida yoyote. Takribani tani moja na nusu ya kahawa ambayo ilitaka kuvuka mpaka kwa njia ya ulagai ilinaswa ndani ya mwezi mmoja hasa katika wilaya ya mkoa wa Ngozi unaopakana na Rwanda. Tangazo lilotolewa na gavana wa mkoa huo Alhamisi hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari aliyoandaa. Desire Minani anawataka wafuasi wa kamati za kuimarisha usalama wawajibike vilivyo kwa lengo la kupiga marufuku biashara hizo za magendo. Maumivu ya siku za hedhi si dismenore kwenye lugha ya Kifaransa ni vipindi vya uchungu vinavyotokea siku za kwanza za hedhi kwa wasichana wadogo na wanawake mara nyingi hufuatana na maumivu ya tumbo na kutapika. Ni maelezo yaliyotolewa na daktari wa magonjwa ya wanawake Sylvestre Gahungu wakati ambapo baadhi ya wasichana wadogo wakishuhudia kwamba maumivu wanayopata yanawavuruga wakati wa shughuli zao za shule. Dr. Gaungo Silves anatuliza maumivu haya na anaweza kutibiwa kwa dawa. Hata hivyo wanatoa wito kwa wazazi kuwatuliza wasichana wao matineja ili waweze kumaliza kipindi hiki vyema. Na aliyekuwa mkuu wa kituo cha vijana Tukamenge Padre Claudia Marano alizikwa Jumanne hii nchini yake ya asili Italia. Mama Marie Gorete Manirakozi, mmoja wa wale walioishi pamoja na Claudio, anashuhudia kwamba aliwapa ujumbe wa faraja kila siku wakati Burundi ilipopitia nyakati ngumu za vita. Baadhi ya vijana waliopata maendeleo katika kituo cha Kamenge Centre Jeune Kamenge wanaeleza ku wa mafunzo mbalimbali walioyapata katika kituo hicho yanawasaidia katika maisha ya kila siku kwa sasa. Tusikilize wakihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Komana. Centre Jeune Kamenge ni yani ni fasi kivyangu, ni fasi watu wameonana, walikuwa hawasikilizani, vijana walikuwa wanachukiana sana, wahutu watusi kama Kamenge Kichibitoke Mtakura na Kamenge Kinama na quartier wahutu na kale watusi. Lakini Centre Jeune Kamenge mzee Père Claudio ameisaidia sana, akaunga wa vijana wote wa hiyo mitaa ya Chibitoke na Kamenge, wakaungana kupitia michezo, wanacheza muziki, wa vijana wote wakajisikia kama ni wamoja. Alikuwa anatufundisha tupende ndani. Na kituo hicho cha Centre Jeune Kamenge kilikuwa kitoa mafunzo tofauti. Mafunzo hayo binafsi wewe amekusaidia vipi kimaisha? Mimi amenisaidia sana kwa hii muda, mimi najua kutumia kompyuta, najua Excel, najua Word, najua kutumia applications kwenye kompyuta. Kwa hiyo nashukuru sana Centre Jeune Kamenge kwa hiyo. Kingine nacho ni mimi niko mwimbaji, naimba gospel. Choro yetu inaitwa Amidisha. Yaani hivi nakuwa na muda mrefu, hivi nakuwa na miaka 20 na ngapi niko pale. Nafurahi sana kuona niko kwenye hiyo choro mpaka hivi niko kwenye hiyo. Mimi Claudio Marano namkumbuka sana, cha kwanza ule alikuwa ni mzazi wa vijana wote, alikuwa na ubaguzi ya wahutu na watusi. Wakati inchi imekuwa iko tatizo ya vita, sisi hatukua na ile kwa kujua ngo huyu ni mhutu huyu ni mtusi. Sisi wote tulikuwa tuko umoja, sisi Warundi tulikuwa tunapigania kuhusu mapua, ule ni mhutu huyu ni mtusi. Yeye kwake alikuwa anapigania roho, anakuambia mpendane. Sasa tukifika pale tunakuwa na ule umoja, atujui ni mutu, atujui ni mtusi, tuko mbele ya mzazi. Na kingine tukato na mkumbuka sana, alikuwa anatusomesha. Mtoto anasomesha karibuni vijana 5000, wale 10000, 15000, wote wanawalipia shule. Kwenye masomo wanasoma, unalipiwa makaye, unalipiwa uniform. Kabisa, yoto na mkumbuka mama mzazi. Kwa hii wakati sasa tusha koma, tusha kwa tu wazima, tunakumbuka sana hiyo kitendo ya kusomesha mtoto mbasa tunakuwa watu. Kama hivi mimi nishakuwa na watoto, ni wakati nimeona picha yake kama amefariki, nimelia. Wakati nimelia, watoto wakaniuliza, baba, bona unalia? Nikamwambia analia, baba yangu amefariki. Wakaniuliza, sasa anafariki, babako yuko wapi? Nikaonesha picha. Wakati naonesha picha, wanasema sasa bona huyu ni mzungu? Nikamwambia ni mzungu, lakini huyu ndio baba yangu, amenilea, amenisomesha. Kama nafika kwa umri wa hivi, ni kwa jua huyu mzungu. Na vijana wa sasa, unaweza ukawashauri nini ili waweze kutilia manane ushauri au maono Pele Claudio alikuwa nao? Vijana wa siku hizi sasa, kisa naweza kuwashauria, tukue na ile moyo wa kusamehe. Tukue na ule moyo wa kusaidia wengine. Naam, ni hadi hapa ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana aliyeniwezesha ile sauti hii kufika vizuri pale pote ulipo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana. Kwaheri.